ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الله په دین کې ډیره ضروری او اهمه خبره منع ده چې مکوا هر څوک چې چاته نصیحت کوي کومور او پلار خپل اولاد ته کوي که یو مشر خپل کشر ته کوي که یو استاد خپل شاګرد ته کوي مداوت وي چې مکوا ظلم مکوا دا مین خبره ده کله چې دا صحیح شي او په ځای شي او منل شي ټول مسائل په دې سره حل کیږي ټول مشکلات د دین اداه سره سره اختلافات ټول ختميږي دې سره وحدت راځي دې سره اتفاق راځي قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حوالہ خبره مخلوق ته دغه کوي چې مکاوي سوشي مکاوي هغه چې الله منع کړی دی پیغمبر منع کړی دی نو کار مکاوي فلا تجعلوا لله اندادا خذل الشريكان مګوره بس صرف د دې یوې خبرې مطالبه کوي تاسو نه څومره چې منکرات منهیات دا ډېر زیات دي د دې اهمیت ته ځکه کلمه توحید کوم الله رب العزت د منع خبره د نهي کلمه مخک راولې چې لا اله مکوي بغیر د الله نه بل څوک نشته کار ساز او حاجت روا نو دې کار نه توبه وباسه هر صبح سمشي کدو سنت ترغیباتو قرآن عظیم کې نوم دغو چو اتویعو اللہ و اتویعو الرسول ولا تبتلو اعمالکم میرا بانیو کہے تا اللہ خبر اومن ہے پیغمبر خبر اومن ہے پل عملو نا مبر بادو ایکن دا سمرلو نقصان دے عمل کول سمره ګران دي او چې ودی کو بیا برباده بیا باطلې دا سمره له نقصان دي بس د دین الله رب العزت منه کوي انسان منه کوي چې دا کار مکو او د دې ټولو زمانه ده پاره در رد دا پارا چڑیر پاسانا طریقہ باندی. قرآن کریم خاص الفاظ راغستی دی چې د احکامو د بیان په وخت کې د مخلوق د اصلاح په وخت کې هغه استعمالی. چولا تتبیو احواکم ای خلقو خپل خواهشاتو پس مزه احواو پس مزه ځکه دغه خواهشاتو کې هر سرالو کبایر او صغایر څومره چې د انسان نه صادریږي نو دا ټول په احوا کې داخل دي. پیغمبر پاک ته وی سره دې نه چاونه خو د خواهش تابعداري نو ممکن هغه ته فرضه کې وی چو اوائی دیتا چین اتبعو الا ما یوحا الی تخو بل سن پی جنم بل سنمنم ما تا چکم واحی کی گی پاگی پس روانم دا زورنی پا مقام کی اللہ رب العزت وی ولین اتبعتا احوا اهم بعد اللذی جاک من العلمین کتروان شوی تو دی خلقو بخواهشاتو بسی پس داغی چتا تا قرآن راغی علم راغی ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر ستا بی اخلاس نشتا ستا دا پا رسوک معاون نشتا چتا اخلاس کی دا اللہ رب العزت دا قہرو دا عذابنا نبل سوک دے وی اغتا ہو لیکن اور یہ امت تا چی امتا تا سجتا سروانی ہے دا قرآن سنت خلاف دا ٹول احوا دی خواہشات و توی فدی کی نجات نشتا فدی کی قدم پا قدم باندی ذلت تے رسوائی دا لعنت تے دا اللہ طرف نا چوائی ہے نمکہ ویدا سے مکہ ویدا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ګورې ډېر صفا خبره ده. الله بندگی وکړئ ډېر په خوشاله سره ډېر په صدق سره ډېر په راستۍ سره او شرک مکوئ د الله سره. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا د دین خبره خو ډېر اسانه خلقو ته نه جاخې جوړې کړي دي. انبیاء و طول دعوت او پیغام دعو تیا قوم عبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم اللہ یوگنے ادا نور سے چکوئے اندا مکوئے بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا لائق دا عبادت او دا بندگے. نو دا دین دا گا خبر دا اصلاح دا گا خبر دا مخلوق تا خیر رسول کله په خوانو امتونو غلطه وي نو قران او تخول دي هر یو ته خول دي ځکه بغیر د قران نه انسان دین نشي پیژندې او قران سره به پل دینو پیژنې د نورو هغه دین به مو پیژنې چاږي کیسو. نو کله قران کریم دا وی امتونو هغه رواجونه او هغه رسمونه داسې په مخه راغستي نو ډېر ځله په هغه باندې سوال پیدا شي چېرې دې کې څه پیدا شته دي چې الله مونږ ته وی چې مشرکان و داسې کول نو پیدا وایې پکې دغه ده کنه که سبا تاسو را داغی دین یو بنده چیل کئی تو با توی جستا تو غداغ دین دی چی مونگ تا قرآن بیان کرده چې وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا استاسو دغا دینو استاسو مشرانو بوی چه دی سارو پگیڑو کی چی صدی اوغا پیداشی ناغزم دناری نو حق دین سنانا بینکو وین یکم میتتن کاو ممل پیداشو گن باو نفعون فی شرکاو طول بورا جمع شوتا چه دهو بلشان شیده کن دیکی با سواب ده پار ارسوک برا خاخلی ستاو دادین ده چلی مونگ تا بیان کرده مونگ نو خبر و قرآن مونگ تستاسو ده مشرکان رو طولی طریقه بیان که جتاسو دا کار ده دا کار ستاسو دمر ظلم ده چلاوی و گزالی گزینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم چستاسو آغا مشرانو تاست دام ویلی چې دا اللہ پا نمبان دی با پا کال کی او زی قربانوے چی ابراہیمی سنت تازشی آغی کئی لگیا دی آسی داستاسو دین دی تا دا پیغمبر مقام ترسوے تا دا پارس خاص قانون نشتا زابطا نشتا چی بات چا سکڑی نو تاسو ای چی دا غا امونگا ام کو چی دا داغ دا پار دا سواب نو زمونگ دا پار با امد سوابی نا تا خوا اللہ هر چال جدا قانون او زابطا بیان کلی دا پیغمبرانو زان لو سول لی دا عام خلق زان لو سول لی چی کم اغی پور خاص دی ناغی که مونگ تا اجازت نشتا ادا ټول قرآن کی پی جندیشی چه قرآن دا نیز دکڑ انتبا جگڑی که پوچه بانده پا غلطا بانده با لگیای چٹی جگڑی با که خلق سر تبا دنیا کی دزان نا یو حیل جوڑه سمرا حیلی خلقو جوڑی کلی دکا اتونو دو پارا اتونو دو پارا تبا حیلی جوڑی نو قرآن و سنت ختمان تاما نکی چه مکوا حیلی مکوا دین که حیلی نشتا نتابا اوری دلی چتا قرآن ختانه کتل خود چانا بدا اوری دلی نو چو گور ایوب علیہ السلام حیلی کلیوا سوگند کړي او خپلې بیبي ته چې زه به تاسو سره گزاروم الله رب العزت وتوي چې واخذ بيدک ضغسن فضرب به ولا تحنس اي ايوب زه سلو ډکو یو جارو اخلا باغې ولا گزار ورکم تبا د قسم د کفارین بچي وګورم هغه چې کړي وا دا ټول کمزوري دا غږ چې قران دنه دی ویل نه د هر پیغمبر خپل خصوصیت ته چې عام خلق دا غي نه منې شوی دی چې تاسو به داسې نه کوئ هغه غیلا الله هغه وخت سره علی ګلو بل چاته اجازه نشته او یو سره په خپل خواهش پس رواني کنا هغه زبا کومه زبا د هر پیغمبر سنت تازه کومه ابراهيم عليه السلام خپل زی قربان او زبېم قربانوم کایوب عليه السلام هله کړیوان زبېم کوم دي تفایشات وې چې ته د اصول پابند نه کې چې دین خو اصول دي هغه پابندي او پکاري او ځان نه عمل کوي چې خبر نه مانی ځان ته نقصان ورکړي قرآن او سنت خلال دی تا تا تا تا وی چه دامکا وا دامکا وا دامکا وا او تی کئی نسو اولی کئی زکا استخپل توی دما خواه دا ما سره چه کار نشتا کار سکو ما نو دی تخوایشات او نظریات وی نوی نمیه نظریات تی چه ده هر چای او نظریه جوڑا شوی ده او اغی پی دمر غلب کلی ده چه ده قرآن و سنت نمانی کلی تانلی ده چه دا کار واس روی بیان که چه نظریه سوی نو آغا بکی کن ده عیسایانو نظریه و چه خدایان دری دی الله رب العزت وی ولا تقولوا ثلاثه مکه وای ناروا مکه وای ولا تقولوا ثلاثه انتهوا منشه مکه وای منشه دین خیر لکم ځان له خیر طلب وکي ځان له پیدې ولټوي ځان له سانتی لار انما الله اله واحد رښتیا ولي نو وای الله خدا یو ذات دی یو مددگار او حاجت روا دی ولی خپل نظریه نه پرې دی غی نه پرې خو دا کار سو غوسیم هغه نظریه دا هغه عقیده دا اوریت نه نه ادي امت کې څومره نظریات تي چې اکثر شرکیات تي د شرک نه خالی نه بس کله دا نظر یې جوړ شوی چې پیغمبر په غیب پوئږي به ګور قرآن وګوره دومره مضبوطه مساله په امتونو کې چې نوح علیه السلام نه راواخلی بل نه وا هغه دا و چې غیب دان صرف الله دی بغیر د الله نه بل څوک په غیب نه پوئږي نوح علیہ السلام هغه وخت کې وی چې لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب تاسو انبیا سکه چې بیا ورپسې نور په امت کې چې کوم پاک خلق دي اولیاء دي مشایخ دي هغه له دا مرتبه ورکړل چې دا غي روحونه ګرځي په دې عالم کې او دار سن خبری پغیو باندی پوئی گی زکر کتابون اور پسیدہ مسئلہ واضح کرے دنیا کی حق پرستے ملہ علی قاری شرد فقہ اکبر کے او دا سنور کاریوی لیچ من زعما ان ارواح المشايخ حاضره يعلم تعلم يكفر دچا چې دا خیالي من ارجو سوک چی کنا عموم دې پکې دچا چې دا نظریه ای چې ارواح دا اولیاء د مشایخو ارځه کې حاضر دی او پویږي پارس باندې دا وی يكفر دی سره کفر راضی دا نظریه سوک پری دی کپری اے خودن اختلاف بنی اختلاف او جگڑی بنی بیا خونشی پری خود قرآن او سنت پری دی اگه کی تاویلات کئی کنا او دا خونشی پری خود اسی زان تا احناح ہوئی ہے تو دا خبرت دعویٰ کہنو کدا دی رشتیا کولا نیرا پسر با ہم گردو لی چی تو ایچی زحن فی ما پا کاغذ کے حن فی کنا پا اشتہار کے حن فی کنا کتا حن فی نستا عقیدہ بدائی چی ما ابو یوسف رحمت اللہ لے تخپل استادنا امام ابو حنیفہ نا نقل کئی چاہوئی چلا ينبغی لأحد ان يدعو اللہ الا به اچھا لدا ندی مناسبا ندی جائز چې سوال کوي د الله نه نو د بل څه نوم واخلي نه الله نوم شته کنه ای بی اسمائه الله نوم نشته دی اخو به دلیل خبره نه کوي کنه ور سره دا آیت د سوره اعراف ویل دی وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها خاص د الله پر نوم نه دی خاصتا او صفاتونه چې سوال کوي د الله نن پاغي کوي حتا سو خلاصول شي چې هغه په ځای پر خودنو نظریه پسې شوې چې په حق د فلاني او په حرمت د فلاني او به برکت النبي پرېږه دا ژوند دې سره تاسو کې نه چې دا باندې تا دا کتاب لیکو نو سره دې لیکو تا خپل ټول کتاب په دې یو جمله خراب کو چې بحث دې ختمو نو باقي کې دا وي چې بي برکت النبي نو د دې دلیل خو یې چرته دا چې د صحابه کرام ویلي دي تابعین ویلي دي او دعاګانې او اذکار خو مسنون دي کنه امام نووي کتابونه لیکلي اذکار مسنونه نور لیکلي دي هغه کې شته دي چته نن نن د نظریه ده کنه خاور پسې بیا راځن ټول د عقیده ده چې دعا واړینو د دعا آداب دادي چې دا اولیاء او په برکت دا اولیاء او په توفیل وګوره قران دې په راغلي چې مونږ ته په هر خبره کې اصلاح زمونږ هر خبره کې زمونږ د غلطه رد چې مونږ کوم عیب دې نقصان دې هغه لري کوي نو دا عیبونه دي کنه په کار دی چې دا لري کو د ځان انبیاء او دعاګانې نقل کړی دي نو یو نبی پکې نه دی ویلي چې د آدم علیه السلام په حرمت د نوح علیه السلام په حرمت تا ټول مخ کې تیر شوی دي کنه هغه چې په خپل دعا کوي انبیاء دعاګانې کوي سلیمان علیه السلام ای رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وسيله ترست خي کنه تا سليمان عليه السلام وسيله نه مني تا ته داغه لوی عالم په دنیا کې ښکاری سوي رستو وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين یا الله ما شامل کې په سبب د خپل رحمت سره دا وسیله ده الله صفات رحمت دان شي ویلې دغه د چا ویلو چې په حق او په حرمت دا وایي چې د بل دین نغلا کړی ده په اسلام کې خدا نشتا نو قران ته تا وی مکوا دغه وسیله مکوا دا شرعي وسیله نه ده دا شرکی وسیله ده تو یې زبې کومه نو موږ خو دې چل ناراضي موږ خو دې باندې شکریا ادا کو چې سورم کې چې موږ ته وی چې تا کې دا غلطی ده مکوا موږ به وی چې الحمدلله اکرمک الله وغفر الله لك خدای دې چې تا ما ته دا وی بالکل وین کومه الله دې ستا قدر وکي عزت من شي زمون خدا عقیده او نظریه ده ولی چې دی ته چې دا دعا نشته خیر تاسو خپل کتابونو کې وګوره نظریه نه پرې دي نظریه دي کنه قرآن او سنت اصول دي کنه دین یې څومره زور ورکړی چې الله رب العزت وی مسلمان پاک دی او مشرک نجس دے دے باغ سره تعلق نساتی دی باغ له لاس نور کوي کور یې کونو وینځي به موږ نو ویل جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام الله سوګت کنا ته لاسون غاړه کنا ویولي استا لاس د يهودي د لاس سره لګیدل یا پلیت شوی دی نو موږ پلیت لاسون خپل پاک لاس نور کو نبی علیہ السلام او داس کو توزع کافر یو که مشرکی خو هغه سره وستا تعلق نه وي هغه سره وستا جوړ نه وي هغه سره وستا توړي براتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين بایکاټ ته بیزاری ده فإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه اننی براء مما تعبدون بیزاری دا سورہ ممتحنہ پا دی باندے لگے دلے دے موضوع دا چلاوی منی سے دی لرا منی سے تلقون ایلیم بالمودت وقد کفروا بما جاکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم کافر سر تعلق ساتھی اغی سر راست ساتھی اغی سر ډیر خوشاله چې ناستې او اغی ته چې زمونږ او د دې په خوانې رور ولیدا خوانې نو سنې په خوانې پکې کاری چې ته مردار شې نو ته شهیدان شو دا کوم دین دی دا کوم اسلام دی کار مشرکان چې داسې مشرکان په خوانو روح المانی وي چې وهاوله اشد شرکان دا داغی نا دیر زیاد تی سکا آغی خو پا کپن لولی کلی پا اخبار نولی کلی چی آغا رسول اعظم مدد تاودیلی کلی دی خواب دا نظریی دی کوا توائی چی گورا قرآن وی چی ولا ترکنو الاللزین از ولمو مکوا ظالمانو سر مکینا فتمسکو من نار تا تبور رسیم نوې تاسو ټول پیدا کوي په مونږ نه کاندا قرآن ګوره مونږ هیڅ کار نشته تاسو را نو دی پیژنو چې څوک خو بس خبره کو چې دا کار په دین کې غلط دی موږ خامخا بیانو ذکر چې بیا به قیامت کې الله زمونږ ریوان تلاسه چی کنه چې اسې د قرآن ویلو چې خلق تبا کېدو غلط نظریو پس روانو د دین ارستو سبل سو جوړ شي ولی چاته وی ولی کو ولی دی ولی دی ولی توبه او باس یا خدای ته خدا ولی نه منم قران خوې الان ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولیاء الله سوق دی چی باغی نیرئی او نغمی تعریف صده الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ چی اقیده مضبوط ایو ده شرک نظام ساتیم دا ولی ده لهم البشرا دیده پار خوش خبره دی دنیا و پا آخرت کے دائیویلی دی هر دی که چوی نو اولیاء دیتا ویلش دا خدای دوستان دیتا ویلش چی اقیده ده توحید عملیه ده سنتی اس راشا ده حضرات و حولی اسوک دی ده حضرت اقدس ویچی پلانه شیخ و زنگل کی روانو نبز مری بانده سورو او چابک ادمار نجوڑ کرده ایلکا ستا موقف نه دی معلوم مونږ به تخپل موقف خوئی چې دا داسې خبرو په حق کې زمونږ موقف سې دی شاعت زمونږ موقف دا دی چې دا زمریم شیطانو دا ماروم شیطانو ادا دا پاس چې بسور نو دا جادو ګرو او کنه په جادو خارس کیږي ولی قرآن او سنت په دې ګواهی چې ظالمه ولی دغه تنوي دا خواسانه تا چل زدکړې په کاغذ باندې به سپینګری سره جوړ کی او زمری به هم جوړ کې دی او کسور کې عمر بوله پلاس کې ور کې چا غل شیخ عبد القادر جیلانی ته وګوره اولیا دی ته وي او قران کریم وی چې تاسو د سورلې د پاره ما څه پیدا کړی خپل سورلې نه پیژنې والخيلا والبغالا والحميرا لتركبوها وزينا دا د سورلې ځنګل ته سلځي اسونه دي قچر دي خر دي پیغمبرانو په ټولو سورلې کړی دا په هر باندې هر پیغمبر دا سنت ته انبیا و دي لیکن دا چې ان دی ویل چې په زمري سور شوی دی نا نبی علیہ السلام وی تختا فر من المجزوم کما تفر من الاسد تو جزامی سلی ندا سے تختا لکد از مرین چی تختی موسیٰ علیہ السلام نمار نویا رید کنا و دی خدا عقیدہ دا چینا ولی خودلوی سلی دی کنا پیغمبر خو ولی تنرسی کنا خاتو با خدای تو با دا زمونگا عقیدہ دا ادی که طول را گیر دی نمی ناخل مزکا چی دیر معتقدین بابا کی ناستی خو کتابی ہے بیاو گو رہے دا خدای بندہ چتنا کل کہنو دا دید پارے او کچی ردو کا کنا نوچی خاموشی دیو کلا خستاد مطلب دی چی زمد دی قائلی ما چی او ولی اگی توی چی بزماری سور شی او مار پلاس کے واخلی دا دی سا مطلب دی اللہ خو ساروی مونگ لے مسخر کری دی و زنده سره خورنه دی مسخر کلی داغی نوزان ساتی دا اولیاء و کار دی دا نظریه دا چی جوڑا شوی دا کتاو تا شل دا قرآن بیان کی چی گورا اوی ولی دی تنوی دا ولی دا مقام نده چی صحیح ایمان او صحیح عمل اون آغا دا خدای ولی دی دوست دی او تا چی دغا سره ولی که ادا نور طول دشمنان شو مونگا حرو دا سنشو کولی که ده خدای دوستی دی توی چی پس مری سور شد مونگ سکار دی دقی ولی تا خمونگ نیو تیار ده تا مونگ ساحر و جادوگر وایو ادا طول شیطانانی گواری پس مری ری ده ورشی خوالا ده ده گارڈن کی دی کنم بیبودو چرا شا پده سور شا ده خو شیطانو تا تیزان از مری جوڑ کلو ده دی ده پاک چه خلقی بیا پا کتابونو کلی کی او خلق ته د اولیاء او د محبت دعوت ورکې کنه توبه دا حل نه مونږ وی چې قران او سنت کې اصل خبره ده چې مکوا ظلم مکوا شرک مکوا بدعت او رسم رواج مکوا ته دا پریدا زمونږ روري مونږ بس تا خدمت کو تا بس یو پیزار ګرځو د اختلاف به بالکل ختم شي خو نظریه پریدا نظریه ته قران اغلال ویلې دي و جعلنا الاغلال في عناقهم دا پریدا نو هیڅ اختلاف نشته هیڅ جګړه نشته ده مخلوق په دې مصیبت نه او دې جاهو نخلاص شي واخر دعوه.